हमने जाने वाले हैं दामने इश्क छोड़कर, हम कहीं जाने वाले हैं दामने इश्क छोड़कर, हम कहीं जाने वाले हैं दामने इश्क छोड़कर। इश्क तेरे हुजूर में, मौत तेरे दयार में, अभी सारी जड़ दे शाहे खुबा पे, सालों ढूंढा खुद में जो रेहा, हमने पाया तुझ में वो निहा। खुद पूरा ही बार दे, हम तो तेरे करार पे, हबीबे हुस्ने इलाही, हबीबे हुस्ने इलाही, हबीबे हुस्ने इलाही, हबीबे हुस्ने इलाही। तेरे इश्क में डूब कर हम मौत की कमी न थी, पर जी गए तुझे देखकर हमें जिंदगी अच्छी लगी, हबीबे हुस्ने इलाही।